чараўніцу ах шукала, каб мяне ад вараня паратавала, каб яно штодня, штоночы не кружыла, каб я цяжка так па сонцу не тужыла, каб я цяжка так па сонцу не тужыла. Абышла я Украіны пол зямліцы, не знайшла нідзе жаданай чараўніцы, бо яны, бо яны па сонцу тужаць, бо над кожнаю душой свой ворон кружыць, бо над кожнаю душой свой ворон тяжко так по солнцу не тужить.